توري وريزي را خوري شوي اسمانونا پا جڑا شوال توري وريزي را خوري شوي اسمانونا پا جڑا شوال دا شهيد مور کئی ويرتا علمونا پا جڑا شوال توري وريزي را خوري شوي اسمانونا پا جڑا شوال توري وريزي را خوري شوي اسمانونا پا جڑا شوال دا شهيد مور کئی ويرتا علمونا پا جڑا شوال تا باویل چه باران اوري باران نا دا غم سل گئی وي تا باویل چه باران اوري باران نا دا غم سل گئی وي سر پوینو خوگ بدن تا پر هرون پا جڑا شوال سر پوینو خوگ بدن تا پر هرون پا جڑا شوال دا شهید مور کئی ویرتا علمون پا جڑا شوال توری وریزی را خوری شوی اسمانونا پا جڑا شوال توری وریزی را خوری شوی اسمانونا پا جڑا شوال دا شهید مور کئی ویرتا علمونا پا جڑا شوال دا دیدن پہلا خدایا توری سترگی شوی سپینی دا دیدن پہلا خدایا نا خبری مور کستا پا فرزن غرون پا جڑا شوال نا خبری مور کستا پا فرزن غرون پا جڑا شوال دا شهید مور کئی ویرتا علمون پا جڑا شوال توری وریزی را خوری شوی اسمانونا پا جڑا شوال توری وریزی را خوری شوی اسمانونا پا جڑا شوال دا شهید مور کئی ویرتا علمونا پا جڑا شوال مورش پی ورزش مارلی همی تما درات لوا بس د هجر دی دنیا تا علمون پا جڑا شوال بس د هجر دی دنیا تا جهنون پا جڑا شوال د شهید مور کئی ویرتا علمون پا جڑا شوال توری وریزی را خوری شوی اسمانون پا جڑا شوال توری وریزی را خوری شوی اسمانون پا جڑا شوال دا شهید مور کئی ویرتا علمون پا جڑا شوال دا شهید مور کئی ویرتا علمون پا جڑا شوال شوا خبر اخپل ارمانا چی زمال غیق بیل شوائی شوا خبر اخپل ارمانا چی زمال غیق بیل شوائی سو سو فریادو تا یہ دردون پا جڑا شوال سو سو فریادو تا یہ دردون پا جڑا شوال دا شهید مور کئی ویرتا علمون پا جڑا شوال توری وریزی را خوری شوی اسمانون پا جڑا شوال توری وریزی را خوری شوی اسمانون پا جڑا شوال دا شهید مور کئی ویرتا علمون پا جڑا شوال ورتا راوڑل مدرسی نا ای ملگارو کتابونا ورتا ورتر اوڑل مدرسه نا ایمالګارو کتابونه صد غم ډک صحنا دا یادګارونه پجړا شول صد غم ډک صحنا دا یادګارونه پجړا شول د شهید مور کوي ورتا علمون پجړا شول توري زیرا خوری شوی اسمنون پا جڑا شوال توری وری زیرا خوری شوی اسمنون پا جڑا شوال دا شاید مور کئی ویرتا علمون پا جڑا شوال حدیر تا وراوانا تخپل زلا مزار تا گوری حدیر تا وراوانا تګوري هدیرا کې لډیر درد ټول قبرونه پجړا شول هدیرا کې لډیر درد ټول قبرونه پجړا شول د شهید مور کوي ورتا علمون پجړا شول توري وری زیرا خوري شوي اسمنون پجړا شول توري وری زیرا خوري شوي اسمنون پجړا شول د شهید مور کوي ورتا علمون پجړا شول سوسړې سرګي وکړې د یادو دنیا یورانا سوسړې سرګي وکړې حذیفہ نہیں لجوانتا مو وختو نہ پجڑا شول حذیفہ نہیں لجوانتا مو وختو نہ پجڑا شول د شهید مور کوي ورتا علمون پجڑا شول توري وری زیرا خوري شوي اسمنون پجڑا شول توری وری زیرا خوری شوی اسمنون پا جڑا شوال دا شهید مور کئی ویرتا علمون پا جڑا شوال دا شهید مور کئی ویرتا علمون پا جڑا شوال دا شهید مور کئی ویرتا